بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا إما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. جزاك الله. سورة النور مكي سورة النزول يو أو يا 71 نمبر سورة النحل پسي نازل شو ده سورة النزول كي تير شو اور ترتیب كي يو أو يا ده نزول ترتیبون دوارا يو أو يا ده و نزول كي سورة النحل پسي و ترتیب كي سورة معارج پسي لگول شو ده رب از سورة مكي سرا مكي سورة كي ودر سمارات كي ويله كي ستار مكي نمند وي تو قرآن بيان ده مندي كي نزول ده آيات نمبر چين كي وائي خير مكي پا گیا نوح علیہ السلام نے منڈی وار شب بیان کو بھی تخصیص اللہ تخاپان شری وجہ اور پھر آڑا دویم وجہ مکھ سور کے 39 او کم سالویخ کے تو انسان اولین حالت بیان کو ندی سورت کا نمبر 14 کو جمع پہ مختلف و مدارج کو پیدا کرے نطفہ غلاقہ وغیرہ دو جو اور پھر آڑا درم ربط مکھ سورت کے سلور سالویخ کے وہ چستر کے بٹ راؤ تھی دل تو سبب داغا اغداؤ کی شر کے کڑوں زکا ویسر کے بٹ رہتی بل سلورم ربط مخصور کی پنزیش کے ہوئے کہ سائل او مرحوم محروم بیانو سائل او مرحوم تو غختون کے او نہ غختون در تر آیت نمبر 13 کوئی تابعاری شد اللہ چا اللہ علیہ رزق پر رزق دمور کی سوال نہ بچ شمڑا دیو جوار پسی رانا پنزم مخصور کے آخرہ کی تخویب اخروی ہو تو بزیر صورت کی تخویب دنیا نوح علیہ السلام قوم تا پا مثال سرام دنون اتنام پا دا قوم پا مثال سرام امتیازات سرام سورت ممتاز پیدا نمبر 5 بانچه این دعوت هم قومی لیلوان دا عرب دا شنشتا دویم امتیاز سورت ممتاز پیدا نمبر 1 بانی که بزر بیانو کن دا قوم گوتی کی دی استا دان پر جامو که پت کی بلا شنشتا درم امتیاز سورت ممتاز پیدا نمبر 14 بانی و قد خلق نکو اتوارا درم امتیاز سرو سرد ممتاز بعد مر 21 بانے و تبون لم جدو مالو آغایاتا پینزم امتیاز سرد ممتاز بعد مر درشتم بانے لا تظن ودا ولا سوا ولا عوض ولا قوة نصرا اگر پینزم بابا آگان بدا جاش نیشتا بل امتیاز سرد ممتاز دے پا دعا دنو اسلام آت نمبر 26 کے چرا بلا تر عرض من الکار من دین آرہ مقصد دو سورتا دلیل نقلی پر توحید باندې د قران قاعده دا ده چې سورتون په تخویب باندې دي چې ورته بجوخ بیا دا سه سورت راځي چې بای کې توحید بیان نه سورت په تخویب دنیاوی او اخروی باندې کو شو او دا دغه اصل مسله چې از بار توحید په واکه نو اسلام باندې په تور دلیل نقلی او دا نمونه دې کړی چې وګوره داغه خبره ونه منله نو دا په دنیاوی او اخروی دواړه کې بچ نشو سوچ منکر وہ تو من دنیا کر کے بھی اللہ تباہ کی ان ارتلنا نوح الی قومی نوح علیہ السلام نو بیغه پیغمبر چې پرد شرک راغلی دی. دنه مخ سور پیغمبران راغلو هغه تش په توحید په بیان د توحید راغلو رد شرک نه کولې. شرک شروع شوی نو د ده وخت یا پنځه باباګان ورس وا یو سوه یو قو نصره پیدا شو. آی چې مړه شو نو بیا شیطان دای شکلونه جوړ کړه. تفصیل موږ مخکې کړی ډېر ده. هغه خلکو عبادت نه کړ دای بچی بیا د عبادت شروع کړه. الله نوح السلام راولېږه ادای را دوکي ان ارسلنا نوح الى قومه قوم لګل نوح علیه السلام قوم ده تا ان انذر چې ویاره خپل قومه د الله د الله مخکې نه چې راځي تا ده درد نه وی نوح علیه السلام او قوم ده تا یقین زما ستاسو لپاره یاره کوم که ښکارا انا بدو دلہ را لګره په دې ما چې د عبادت ټول اجزا یاره تم مینه خدای ته الله لو کوي وتقوه یرګ ده الله نه بچا د بچا عبادتونه کوي واتیو زما خبره ومنه یغفر لکما په خنه به کتاب ده الله د ګناونو ستا من دون عباد ګناونه تک حقوق الله به ته معاف کړي او کوم چې حقوق د عباد یو بیا په توبه نه معاف کړي ویخر کوم رسوبه کتاسو نیٹی مقرر تا نو تو مطلب کا مثلا نو مال نیٹی مخ مرش نو مخ وینا انا جل یقین نیٹ حضرت اللہ کر چرا شند رستو کیگی مطلب دا رستو بد کی بی دا دا بنا بی تقریبا جوان بی دا خیر شی جوان بی دا برکت شی لا کون تو تعلمون انا جل یقین نیٹ حضرت اللہ کر چرا شند رستو کیگی کاش کتا پوی دے قال ابن حزم اس اللہ تا خپل اسکار گزاری بیانی اللہ سره چې الله ته پته ده خدا غند محبت اظهار ده غدر ته او کار کې پلار ته پلار ته امر ته وای ما دا وکړه ما دا وکړه دا وکړه دا نو هغه او ورو نو هرسم ورب د ما ان دا او ته قومي یغه ما دا او کوم پتا لاله و ناره د شپه ورو د شپه ورو نه کته الله ولم یذ دو سره چې الله ته پته ده خدا غ خوان ورکی بنده چې خپل استاد سره خپل کیسو کی یا خپل مور پلار ده پرم یادیدوما نو زیاد نکری من کرن اللہ دو آئی دما بلنی اللہ پیرا مگردی اللہ وینی کلا ما ازو ہر کارا چی دعوات روم دیتا در توحید دیو بار چی بخنو که دیتا نو اگر دی گوتی خپلی گوتو بندون خپل اصابی انامل پا کارو اصابی ولی وی ادور دالیمان جا گوتی کوا سیوی نتو گوتا بیدی وقت کرمندلی وی نو اگر دی سرون دی گوتو خپلو پی آدانی بغا گونو خپلو که وسط شو سیاوم اذان پڑکی پہ جام خپل کو سرو اجمیش گریو کر پک پشر کفری کفریات وانے وسط اکبرو استغوارا اذان غٹ گرن پدان غٹ گرن سر سمینی بیا ما دعوت رلی تذکارا چراش علکا سمینی بیا ما اعلان تولم اعلان رلی تا چکلا فلان کی جلسہ راشی وسط تولم اسرارا اجرگی میں کلی سا جرگی پٹ پر کورن تا اور پس لارا ما چلک زما خبر مانی و قول تو استغفر ما ته بخنه ور در خپل نه ته د مکه شرکیات کو فریاتو انه کان غفارا اذن الله بخون کوي الله و ته معاف کړم یور سه سما رب ورای باران پتا سما باند باران رب ورای باران پتا سو باندې میدران په در په و هم دت کوم بیا موارینا او مضبوط در کول د مالونو و بنی زامنو و اجعل لکم جناتن او گردی تال باغونا و اجعل لکم انهارا او گردی تال ولی ما لکم لا تبین لله و قارا سی تال چقدن سا دی دا اللہ ندی ذات من تیا چه بابا نزان ذات من که بابا فوجا بابا سا دی یا ما لکم سی تال چه تاسکرن سا دی دا اللہ و قارا ندی ذات من تیا چه تبل ترامل شد اللہ بیدتی که کم بختا و ما قدر حق قدر مانا دا و قر خلقم اطوارا او حال دا چتاسفی دا کردی اللہ و مختلف حالتون که لکه دا مور خیٹا که نطبای بیا علاقه شو یا مزغا شو بیا دو که داستا دارنگی جی بیا راوات نو ورو که غونه که ویس شیر نوی چین با دی کل بیا لوی کر سڑه که کم بختان تو دا تو بیا بلتر آمد شوان و قر خلقم حال دا چی پیدا کردی تاسو اللہ اطوارا پا مختلف حالتون که یا مختلف شکلوں کے ہر شا سنا سا شکل بدل دے دیا بولنا علام تا دویم دا دل اقلی رنبی او دا دویم آتا نو گوری کے با حلق اللہ سنگی پیدا کری اللہ و آسمانونا تی باقا تبقا پا تبقا با ان دیا بلد پاسا و جارا سام شمسا گردو لفت سپنگمائی پا دی که دور رنا و جارا شمسا سراج گردو لنور دیوہا و والله هم با تکوم الله درون کړی تا په نیز مکنه پیدا کړی نه باد په پیدا کول سره بیا به پس کی تا په دې کې یو خرجو رب با سی تاسو اخرام په وتل سره والله جعلکم الارض فثابتا الله ګردول تاسو ارزم کبي ساتن غړول پرش ته تاسو کوم نه څو بلن سب شوی جاجا دبا چې تاسو زئی د دینه په لار پرنو پرنو باندې قال نوح و نوح علیہ السلام ایرا بازما انهم یقین دی عصاو نظام آپ خلاف کو و انما لوتبو من او تابیش دا چا لم یزی جنیر زیاد کرے اقلا مال دا غولا دا بیر تاوانا دنیا پر اس پس لارا او مکرو مکرن کبارا او تدونو کردی زما خلاف تختبون لولی زما ختمولو کبارا مبالغا دیر لولی دیر لولی پوشی لکا ما دقم کسیر شو هم ولوکان مکرون تدور من الجبال سورت ابراهیم کې دا د غړو تورو چې غرونه پیړول او پیغمبران دا هلي جوړولې او مکر دې تدورونو کړ دما خلاف مکرن کو بارا تدورونو له وق یو کې نور جوړ دې شي یو خدای مجبور نور دی وای دا چې دغه څومره ځان برابر کا وقال ویدی لا تدورنا یو بلتو لا تدورنا آلیهتکم لا تدرنا مپر اخبلا جتروان دیر شیو خدا پینزه پا که خاصو لکه دلن بلا شیه دی لیکن پینزه قرد قرد دی پیر بابا هم پرده گوره کاخاس پرده گوره لوی دوان پرده گوره داتا گنج بخش گوره پرده دی اگه پینزه خاص اوائی دی لا تدرنا مپر دی اجتروان ستاسو و مپر خاص کر ود بابا سوا بابا یوس بابا یوق بابا نصر بابا ود وجود نره مان دوستی دوستا دیمار یرا لکه دو واق جینان را گفت بابا را ورسی ود بابا را ودود بابا را ورسی در تک پتک یو سره تله و پیر بابا را واقع وی دخد ور که غرفولا یو لک تله و نصار شما خام شما دیگر شم وی چرای و نکر روان شما بار چرای که بار سو سره بابا و لار بابا سو اس پدا پاس بابا جینان ناس آتے بچه داونی سا در آزمان الک تاس پونی ولا گنٹا دو تیر بابا رانا چاہتے ایر کتا وقت دن اولاد چل لیں اگر یو بابا و یاگر لاس پر آگر داونی سوی تسل راگ رے وی دا پیر بابا راگ رے مای چا مال خد را کی خوی بچے دا پیر بابا ہوا وی دا تال در کنی خدا سے چال دور والور راگ تا پیر بابا ستا پر اللہ تو سو چکا دا کسی بای پخوا دا دروغو نو گور خاص کر پیر بابا پرند گور دا دیر دا مندو تادار گے او سوا با مندو تڑوا کار دې نه کی په سوا بابا لورشه د سای انسان منډه تر بس تر سبا ټیک ټاک او بس شکر ای غوس د غوس نه غوس پر غوس اعظم ته پر یادو کوم با تر ته ډیک شي دا بل ابل یو ټکوریا بابا اګه دا اګه نه تکر ور کوم کې دشمن دې دغه د قاله دې ټکوریا بابا شروع نه لوي هغه ته ویشته دا په کار دغه بد ماجام دا به ګو جرتیانو حجرت بده ورک کنه بابا بل هغه دا تبا کرو دشمنا سواغ بابا یا قوس باغ با او نصر او نصر با نصر دا کنار طاقت نصر لکی باستا مطلب بعد کنار طاقت مطلب دا کمزور بابا نصر بابا لمن سے دور بدر کرا شی دا پیندو گر پرین دی خا وقر دلو کدا نو هر سلام اللہ کو دا بیان چا اللہ دا چل دین وقد ادلو کثرہ یگن گمراہ کڑی دی خلق دیر پدی خبر بان کم بختانو ولا تزیاد نکی ظالمان را بیر ستبایا دوی تبایا لا تبایا که مما خطیعات ما دبادی گناون دینا اغر کو غر کریشو دریاب که پس پوپو که انو پاوت خلو نارن دن نکریو ارتا او بو کم رجی دن ارتا خونی تلی دا پس دلیل لی پدا بی قبر خان اگر ارتا خونی دنشی و بدن خلا پدمه که باید پروت ده نور تا سه شه لاره روح تله ده روح تله قبر تا تک سور یاسینو گوری تا سو وی پا قبر که جواندی خدا دوی خوب آسا پا قبر کم دا جواندی تا پویه که پا قرآن باید پا قرآن تا نی نازده که دا گن بلاوای کنا خلق لاکی دی خرابه قبر که جواندی دی قبر که جواندی دی ورا هغه صاحب یاسین چې کله اوپات شو انی آیت نمبر 25 اني امنت ما ایمان راي پر رب صاحبانو او د ما استادانو پس ما زما اعلان وره نو چې هغه وي چې مړی کو په ګډ وي چې مړی کو نو قیلت خلل جنا ویل شي دانه جنتا نو بدن خو په پس ما کېده بدن خو په قبر جنت دی په قیامت کې څه شي لړ دانا جنتا روح کنو قبر کې کوم دا ژوند دی لګیا دی غل خوري د جنت څه لړ روح دلته کې جنت څه شي لړ دا روحنا دا عذاب قبر دی ها هغه نعمت د قبرو ادخلوا نارا ودنا ادخلوا دوجه د باده ګناون زین نه ادخلوا وګرو غر کوي ادخلوا دنا کوي ورته ولم یجدو نون مند دی ځان لا به دال څوک مددگار اباوات بابا یو دوا بچا خلاص نکړی شو وقال نو نو نو هر سام ربي رب ما لا تذر ارض من الكافرين ديارا مگر دو پس مگوانی من الكافرون یو کور آباد علا کور نڈان کے بدوا جایدہ نا جایدہ موسیٰ علیہ السلام سے بلو ربنا اسمیس علی موالیم وشدود علی قلیم فلا من حطر و عذاب علیم علی مالنی تباکے علی رون ایسا کہ جیمان رانگلی انا لا تقت اجیبت دعواتکما اللہ تعالی دا سو کہ خیری والے کے ایمان دو والوں کا کہ تبلیغ ہے ایمان دو والوں کا پھر اون لا خدا دی کوئی کو بات لے کہ خیر تو بیان نہ کم ایمان دعوا دو والوں کے کہ ظالم دے کوئی غلط دعوا کہ پھر اون لا نو دل دم نو علیہ السلام وے انک یا اللہ کورن رنگ کے انک انتظار ہوں یقینا تو یا رب کا تو دما کتا پر خود یوزل بار گمراہ کی صاحب نگان ولا جو نہ پیدا قیدا بےمان الا فاجر کا بار مگر فاجر و کافر نقدہ تباہ کے رب اغفر لی رب دم بخنا کے ماں تھا امور رب لار دما تھا او چاچ داخل دما پ مجلس دما جماعت کے واحد شو مومن ایمان والا مومن ایمان والا سڑی ایمان والا خزیں امر دیا تو ظالمان بیر تباہ اللہ تباہ کے مقصد دو صورت ہو اس بار توحید پر دل نقلی سرا دنوں ارسان پواکر سے وہ راغم دا بیان کر دیں.